to mnie obchodzi, co tam słychać. Jadę se nabiwać, trochę podruchiwać, może nawet stopę. O, dwuja to jedyny klocek, jaki żeś widział. O, z mostu widać tylko napis ZNT. Wisła o tej porze wygląda jak rzek. Siedzę sobie w drzew, spiszę do mnie jakiś śmieć. Nie znam cię na cześć, chleba szukaj u Lubaszki. Studio kurwa 6, grzyby mówią, że to plastik. Nie mam już GG, ale mają je wszystkie moje czapki. Z fiuta wystrzeliłem kijanki. Bo jadę se na biwak. Jadę se na biwak. Jadę se na biwak. Jadę se na biwak. Jadę se na biwak. Jadę se na biwak. Jadę se na biwak. Jadę se na Nie ma co tu odpoczywać. Trzeba robić cash, się rozwijać i wygrywać. Widzę to na oczy, na co ty chodzisz do kina. Liczę sobie sos, liczy dla mnie się rodzina. Znajdę na to czas, spokój jak droga na biwak. A ja zalewam bak, jazda jak drogowy pirat. Jadę se na tripa, jadę se odkrywać. Tam gdzie mnie nie słychać i tam gdzie mnie nie widać. Nie muszę się ukrywać, mi niepotrzebna lina. Chyba że mam się wspinać, widzę się na wyżynach. Palę se topa, chmura jak trzeba to znika. Spółka ZO zawsze bierze coś na biwak. Jadę se na biwak. Jadę se na biwak. Jadę se na biwak. Jadę se na biwak. Jadę se na biwak. Jadę se na biwak.